Όχι, δεν είναι ο νέος δίσκος των Soundgarden. Black dog drinks from the water, trying to cool his tongue. Like the king finds no peace, his work is never done. Night falls, smoke on the water, darkness closes in. Cold white hand in the deep will drown you for your sin. Θυμάστε που σας λέμε εδώ και μήνες και χρόνια, αν θυμηθείτε τι λέγαμε στην εκπομπή στην ΕΡΤ, ότι η country μουσική είναι η πιο κοντά στο πραγματικό rock από όλα τα άλλα είδη. Zac Brown Band με Chris Cornell. Zac Brown Band. Θυμηθείτε το όνομά τους, αν και έχουν βγάλει αρκετούς δίσκους και στην Ελλάδα αγνοούνται εδώ και χρόνια. Κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα από ένα τραγούδι παίξαμε και χθες ένα διαφορετικό από το άλμπουμ των Zac Brown Band Jekyll and Hyde. Γιατί από τη μια είναι Jekyll με ήχο σαν και αυτό που ακούσατε, μαζί τους είναι ο Chris Cornell των Soundgarden σε φοβερή φόρμα όπως καταλάβατε, και από την άλλη είναι αρκετά εκεί στη μουσική που μεγάλωσαν και που ήταν και τα τρία προηγούμενα άλμπουμ τους, δηλαδή προς την country μουσική. Συνεχίζουμε σήμερα, όπως κάθε μέρα, στην πρώτη ώρα, κυρίως εκτός από κάποια αφιερώματα που κάνουμε και στην πρώτη ώρα με τις νέες κυκλοφορίες, και μετά το αφιέρωμα το μεγάλο που ξεκινάει από σήμερα για πάρα πολλές εβδομάδες και ίσως για μήνες μέσα στο καλοκαίρι, όπως είχαμε κάνει για τη δεκαετία του 70, δεκαετία του 80 στις 7 εδώ στο Βήμα FM. You may call it in this evening, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe, I don't even know if I believe, I don't even know if I believe everything you you're trying to say to me. Ακούσαμε το τραγούδι Believe που επιβεβαιώνει αυτά που σας έλεγα τις προηγούμενες ημέρες, ότι οι Mumford & Sons ξεφεύγουν από το καθιερωμένο στυλ που τους γνωρίσαμε με τα προηγούμενα τραγούδια τους. Πάνε προς το, αρκετά προς το εναλλακτικό, και θα δούμε βέβαια την απήχηση που θα έχει το άλμπουμ αυτό τις επόμενες μέρες, καθώς κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Believe με τους Mumford & Sons από το άλμπουμ Wilder Mind. Είμαστε εδώ κάθε μέρα για να σας ενημερώσουμε με αυτά που πραγματικά πρέπει να ακούσετε από τα καινούργια. Επιλέγουμε από δεκάδες, εκατοντάδες κυκλοφορίες αυτές τις κυκλοφορίες που νομίζουμε ότι αξίζουν, και επιβεβαιωνόμαστε στο τέλος της χρονιάς όταν τα βλέπουμε τα άλμπουμ αυτά μέσα στα καλύτερα στις διάφορες λίστες. Βέβαια, δεν παραβλέπουμε να παίξουμε και επιτυχίες όταν οι επιτυχίες αυτές είναι πραγματικά, έχουν και κάτι περισσότερο από το να είναι ένα τραγουδάκι που ακούγεται. Το συγκρότημα λέγεται Django Django. Από το νέο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στην Βρετανία σήμερα. Say, hey, hey, hey. places where hundreds of stories were told before. Open doors, closing doors, corners of pages are folded down, left around, beginning to fade out of sight. Το ενδιαφέρον καινούριο άλμπουμ των Django Django, συγκρότημα από το Λονδίνο. Ακούσαμε το Beginning to Fade, ένα συγκρότημα που πραγματικά πρέπει να ανακαλύψετε. Ένα άλλο συγκρότημα που το ανακαλύψατε την εποχή που στην Ελλάδα πραγματικά συμβάδιζαν τα πράγματα με τα σπουδαία ξένα γεγονότα στη μουσική. Γιατί σήμερα μπορεί να είμαστε, το ξαναλέω για μία ακόμη φορά, είμαστε στο διαδίκτυο, στην αυτόματη πληροφόρηση, αλλά υπάρχει μια διάχυση που δεν μπορεί να καθιερώσει συγκροτήματα όπως τότε αγάπησαν στην χώρα μας αυτούς που θα παίξουμε τώρα, γιατί ελάχιστα γκρουπ από τα σημερινά καινούργια συγκροτήματα μπορούμε να πούμε ότι έχουν περάσει στη νεολαία, γιατί 5 συγκροτήματα ακούν οι 100, άλλα 5 οι άλλοι 100 και άλλα 5 ή άλλοι 100. Ποτέ ένα συγκρότημα δεν έγινε, ας πούμε, Chemical Brothers. Μετά από καιρό έχουμε καινούριο τραγούδι των Chemical και καινούριο άλμπουμ. Το άλμπουμ βγαίνει 17 Ιουλίου. Το προηγούμενο άλμπουμ τους είχε βγει το 2010. Το 11 είχαν βγάλει ένα soundtrack. Thank you. αφού δεν υπάρχουν καινούργοι, γύρισαν οι Prodigy με νούμερο ένα άλμπουμ, γυρίζουν οι Chemical Brothers από το Manchester που φτιάχτηκαν το 89. 89, μην χάσετε από σήμερα, κάθε μέρα, στο Βήμα FM, η δεκαετία του 80. Με μικρές αποκλίσεις και στο 79-78 και στο 90-91. Ακούσαμε λοιπόν από το νέο άλμπουμ που βγαίνει σε λίγες εβδομάδες, Sometimes I Feel So Deserted, καλό τραγούδι των Chemical Brothers, έτσι όπως θέλαμε να είναι η επιστροφή τους με το Born in the Echo στο άλμπουμ τους. Ταιριάζει να πάμε στις ειδήσεις με το καινούριο τραγούδι του Giorgio Moroder, όπου συμμετέχει η Sia, Deja Vu. Η Daft Punk τον έφεραν στην επικαιρότητα και βγάζει το άλμπουμ του. Love spells and pains burn, potions, lotion, perfume to find you. Ακούσαμε ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ του Giorgio Moroder, ήταν το Deja Vu, έτσι λέγεται και το άλμπουμ, μας θυμίζει το άλμπουμ των Crosby, Stills και τα λοιπά από την δεκαετία του 70, σαν τίτλος βέβαια, όχι σαν μουσική, εντελώς διαφορετικό, μαζί του ήταν η Sia. Σε μισή ώρα ξεκινάμε δεκαετία του 80. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο, ηγωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο 211-365-9095, μηνύματα Βήμα FM για SMS, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email εδώ στο live παπάκι βήμαfm995.gr, επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, Στο Twitter από τις 4 στις 5 απαντάμε σε όλα όσα μας γράφετε και θέλουν απάντηση. Η Λουίζα Ζουγρή είναι υπεύθυνη για αυτά. Και πάμε σε μια άλλη άσχημη είδηση που αφορά τον BB King. Χάσαμε τον Benny King. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο και με τον BB King, που είναι στο νοσοκομείο με λαφρά καρδιακή προσβολή. Είναι 89 ετών, ο τεράστιος της των blues. Η κόρη του όμως, Πάτη, κατηγορεί τον επί δεκαετίες μάνατζερ του ότι του έκλεψε 30 εκατομμύρια δολάρια και για κακοποίηση ηλικιωμένου, ότι δεν ήθελε να τον πάει στο νοσοκομείο. Βέβαια εδώ αυτά είναι εδώ οικογενειακά, δεν ήθελε, και πώς μπορεί ένας μάνατζερ να μην θέλει να πάει στο νοσοκομείο καλλιτέχνης. Δεν ξέρω αν είχε τόσο μεγάλη επιβολή μέσα του συμβολέου, και εκεί ήταν και η κόρη του. Θα μπορούσε να τον πάει εκείνη. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε δει ότι πάρα πολλοί μάνατζερ έχουν από τη μια κάνει επιτυχίες με τους καλλιτέχνες που είχαν κατά καιρούς, και από την άλλη τους έχουν καταστρέψει κιόλας. Και να θυμηθούμε κυρίως τον μάνατζερ του Elvis Presley. We'll be right back. ταιριάζει από τον βετεράνο να ακούσουμε έναν σχετικά νεότερο, τον C6 Steve, μια και έβγαλε και αυτός καινούριο άλμπουμ πριν από μερικές εβδομάδες, το Sonic Soul Surfer. Can't really talk about it, so guess I won't. You're gonna feel it, baby. Oh, you don't. It's starting to feel. Let it move to your ankles. Feel it in your shin. And then rise to your knees. But then your thighs start to shimmer, and your hips start to sway. You can drive me crazy if you can learn to move that way. It's soft so boogie, and it'll come your way. It's soft so boogie, but you know what I say. What I say, it's all so bad. It's a cold old way. Ήταν Μάιος του 1962. Τότε αρχίζει το ταξίδι του West Side Story στην κορφή του αμερικάνικου Hit Parade. Ανεβαίνει στο νούμερο 1 και μένει σε αυτή τη θέση ένα ολόκληρο χρόνο και λίγο παραπάνω. Ποτέ από τότε δεν έχει γνωρίσει επιτυχία κανένα άλλο άλμπουμ, συγκροτήματος, τραγουδιστή ή ταινίας με τέτοια παραμονή στο νούμερο 1, 54 εβδομάδες. Υποψήφιο για 11 Όσκαρ το φιλμ, κέρδισε 10, μεταξύ αυτών και ένα Όσκαρ ένας ελληνικής καταγωγής, ο Γιώργος Τσακίρης. Και αυτή που ακούμε τώρα πήρε Όσκαρ, η Ρίτα Μορένο. Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan. I know you do. Smoke on your pipe and put that in. A small fee in America. Okay. Buying on credit is so nice. One look at us may charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillac bloom in America. Industry boom in America. Wealth in a room in America. New housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. Here. Το φιλμ ήταν βασισμένο βέβαια στο θεατρικό musical του 57, επίσης με τεράστια επιτυχία, το West Side Story, που και αυτό με την σειρά του ήταν εμπνευσμένο από το έργο του William Shakespeare, Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Πρέπει να το δουν όσοι δεν έχουν δει το φιλμ για να καταλάβουν ότι αυτή η ταινία του 61 ήταν δεκαετίες μπροστά από την εποχή της, και πάρα πολλές ταινίες, πάρα πολλά βίντεο κλιπ, ο Michael Jackson και τόσοι άλλοι έχουν στηριχτεί πάνω σε αυτά τα χορευτικά της ταινίας, που είναι μία από τις μεγαλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Σκηνοθεσία Robert Wise και Jerome Robbins. Take it slow, and daddy, oh, you can live it up and die in bed. Boy, boy, crazy boy, stay loose, boy. Breeze it, buzz it, easy does it. Turn off the juice, boy. Go, man, go, but not like a yo-yo school boy. Just play it cool, boy, real cool. Easy action. Cool it, A-Rab. Cool it, cool it. Play it cool, boy.